Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Won't you come? Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś kontynuujemy przesłuchiwanie przebojów roku 1994. Wczoraj słuchaliśmy przebojów brytyjskich i polskich. Dziś będziemy słuchać piosenek amerykańskich, przebojów ze Stanów Zjednoczonych oraz w drugiej części audycji będziemy słuchać piosenek grupy Mysłowic. Dlaczego? To się okaże za mniej więcej godzinę. Pierwszy przebój już za nami, grupa Soundgarden i Black Hole Sun. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w całym dorobku tej amerykańskiej formacji, a piosenka znalazła się na płycie Super Unknown. Teraz trzy kolejne utwory z kręgu Seattle, Nirvana, Alice in Chains i Pearl Jam. This is our first record. Most people don't own it. You it's okay. Had a bad day. Hands are bruised from breaking rocks all day. Drained and blue. I bleed for you. You think it's fun. Dissident, fragment albumu Versus grupy Pearl Jam. Wcześniej z kolei z płyty Jar of Flies, Alice in Chains, utwór No Excuses. A na samym początku Nirvana z albumu Unplugged in New York, piosenka About a Girl. Pozostajemy jeszcze przez kilka minut w kręgu grunge'u. Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, a później już powiedzmy postgrunge'owy utwór grupy Live. Reply.

Buddy Holly. To była grupa Weezer ze swojego debiutanckiego niebieskiego albumu. Wcześniej Beastie Boys, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów ich twórczości, Sabotage z płyty Ill Communication, a na samym początku Loser Becka. Mimo że ten artysta miał sporo przebojów i nagrał do dziś wiele płyt, to Loser pozostaje wciąż tym najbardziej rozpoznawalnym fragmentem całego dorobku Becka. Kolejna trójka przed nami, Pavement, R.E.M. i Counting Crows. Darling, don't you go and cut your hair. Do you think it's gonna make him change? I'm just a boy with a new haircut, and that's a pretty nice haircut. Charge it like a puzzle. Hitmen wearing muzzles, hesitate to die. Look around, around, the second drummer drowned. This telephone is found. Music scene is crazy. Another one just the other day, a special new band. I don't remember lying, I don't remember lying, I don't remember a word, but I don't care, I care, I really don't care. Did you see the drummer's head? man gonna dance. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. Mr. Jones, piosenka, która na singlu ukazała się w grudniu roku 1993, no ale na listach największe triumfy święciła już w kolejnym roku 1994. Oczywiście grupa Counting Crows ze swojego debiutanckiego albumu August and Everything After. Wcześniej R.E.M. u szczytu popularności i sił twórczych What's the Frequency? Kenneth, fragment bestsellerowego albumu Monster, a na początku grupa Pavement, Steven Malkmus przy mikrofonie, Cut Your Hair. To z kolei był fragment albumu Crooked Rain, Crooked Rain. Kolejna trójka amerykańska. Przed nami Mazzy Star, Tori Amos i Jeff Buckley. Mm-hmm. take a breath, that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you throw in shadows. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of light into your darkness. Close your eyes with what's not there. Baby, giving us a yo-heave-ho.